apa jolo hasian pulang apa jupang autuho tungso hutagam do laus jatuh cinta autuho ari-ari nata bolusi namam bain marbunga holoki uli ni rupami nasai manggoda Neng manian, say huida ho di labuki.